तो है हवाओं का झोंका, इसलिए मैंने दिल को रोका। इश्क तो है हवाओं का झोंका, इसलिए मैंने दिल को रोका। दुनिया बसाएंगे हम, मोहब्बत की लड़िया हंसी चंद घड़िया, सनम जिंदगी से चुराएंगे हम। चाहत ने हमको टोका, इसलिए मैंने दिल को रोका। इस चाहत ने हमको टोका, इसलिए मैंने दिल को रोका।